وتقدم حديث علي ورمده في غزوة خيبر نيتنغلي حديث علي نا ugonjwa wake wa macho katika vita vya Khaybar wa ramadihi na ugonjwa wake wa macho fi ghazwat Khaybar katika vita vya Khaybar wa ghayru dhalika ametangulia si kwa hayo kathiri ambayo ni mengi mimma yaajizu qalamuna an haddihi katika yale ambayo itashindwa kalamu yetu kuhesabu wa rawahu thiqatul muslimin al a'lam na wameyapokea hayo wenye kutegemewa katika Uislamu walio watukufu al a'lam wanaozuoni watukufu warawahu na wameyapokea thiqatul muslimin wenye kutegemewa katika Uislamu al-a'lam wal watukufu amma ma manahahu Allah iyyah tumalize leo insha Allah amma ma manahahu Allah iyyah min ijabati da'awatihi ama yale ambayo amemtunukia yeye Allah ambaye ni katika kuitikiwa dua zake au maombi yake faruya an Anas ibn Malik رضي الله عنه مبكيه وكتبه أنس بن مالك رضي الله عنه قال قالت أمي أم سليم أم سيما أنس ألي سيما مما يانغو أم سليم يا رسول الله أم تمي والله خادمك أنس هو يمتمي شواك أنس أدعو الله له مومبي الله مومبيك الله فقال أكسيما أمتمي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله أي الله مكثر شيئي ملياك jalie Anas ana mali nyingi wa waladahu namkithirishie watoto wake wa barik lahu fima ataitahu nambarikie yeye katika kile ulichompa qala Anas akasema Anas radhiyallahu anhu fa wallahi inna mali lakathir hika mali yangu na hapa kwa Allah hika mali yangu ni nyingi Anas alikuwa tajiri radhiyallahu ta'ala anhu wa inna waladi wa waladi waladi wa inna waladi wa walada waladi na hakika watoto wangu na wajukuu waliozaliwa na watoto wangu au watoto waliozaliwa na watoto wangu la yuaduna alyawma nahwa almi'a wa inna waladi na watoto wangu wa walada waladi na wajukuu wangu la yuaduna alyawma nahwa almi'a wanahesabiwa leo kiasi watu 100 wadaa li Abdurrahman ibn Auf bil baraka radiyallahu anhu na mtume صلى الله عليه وسلم alimuombea Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu baraka fakana nasibu kulli zawjati min zawjatihi al-arba'a likawa fungu la kila mke miongoni mwa wake zake wanne min tarikatihi kutoka kwenye tarika yake 80,000 ni dinari 1,080 dinari 1,080 kipiga hesabu hapo hizo ni pesa nyingi sana hebu jaribu nikupiga hesabu dinari moja ni sawa sawa na gramu ngapi tumesema dinari moja ni sawa sawa na gramu 4 na robo yani na pointi 25 dinari moja haya simu mnazo dinari moja ni sawa sawa na 4000 na gramu 4 na 20 na pointi 25 bei ya dhahabu kwa leo ni shilingi ngapi 140,000 na ngapi inabadilika na kila siku ya panda yafika 45 andika bei ya dhahabu leo ha 100,000 na ngapi au tufanye kwa takriban labda 140,000 kwa mmoja mara 80 mke mmoja huyo kapata bilioni ngapi eh mi bilioni tuko tudanganya bilioni eh 140 mara 4 na robo mara 80 mara 1,080 una uhakika bilioni b milioni 400 au amna mjibu kusema nani ngapi jamani bilioni 47 na milioni 600 kila mke mmoja akapata hizo katika mirathi lakini haishangazi kwa sababu siku moja watu kwa Madina wakasikia vurugu kubwa, zogo, mji Madina umechafuka. Kumbe wanaingia ngamia wa Abdurrahman bin Auf na mizigo kutoka Sham, msafara wa mizigo, mamia au maelfu ya ngamia yameingia, yamebeba mizigo, wale wamebeba vyakula, wale wamebeba mapambo, wale wamebeba vyombo, wale wamebeba kadha. Atashangaa sana, basi wote nimetoa sadaka, yote nimetoa sadaka. Tulisema Uthman bin Affan alitoa bilioni ngapi katika vita vile vya Tabuk? Bilioni sita na ngapi? Basi mfano kama kwa ni watu walikuwa mabilionea. Kwa alipokufa aliacha kitu cha aina ya ukiasi na mume wake, mke mmoja alipata dinari 1080, mwanamke mmoja katika wake, kila mke mmoja katika wake wanne. Kwa hiyo hiyo izidishe mara nne. Tena hapo atakuwa akapata thumni. Alipata moja ya nane. Kilichobakia. Na? Nae. Tuendelee. Nataki kupiga hesabu. Haya, asema fakana nasibu kulli zawjati min zawjati hil arba min tarikatihi 80,000 dinaran. Ikawa nasibu, likawa fungu la kila mke mmoja miongoni mwa wake zake wanne katika tarika yake ni dinari 1080. Watasaddaqa maratan bi'irin fiha 700 ba'ir. Hiyo ilikuwa inazungumzia. Na alitoa sadaka siku moja, mara moja au wakati mmoja. Watasaddaqa maratan, na alitoa sadaka kwa wakati mmoja, bi'irin, kwa msafara wa chakula. Kisema ir ni msafara wa chakula, na nafir ni msafara wa vita. Kwa hiyo tasaddaq bi'irin, tasaddaq maratan bi'irin, huwa laysa min al-ir wala min an-nafir. Sawa, ir ni msafara wa chakula. Alitoa sadaka kwa wakati mmoja, msafara wa chakula, fiha 700 ba'ir, kuna ndani yake ngamia 700. Waradat alayhi, uliokuja kwake, msafara wa chakula uliokuja kwake, tahmilu min kulli shay'in, uliobeba kila kitu, fatasaddaqa biha wa bima alayha, akatoa sadaka kwa ngamia hao na vile vilivyopo juu yake, wa bi aqtabiha, na matandiko ya ngamia hao, wa ahlasiha, na vipande vyake vyote. Chukueni, toa sadaka. Watu wameshangaa, mji umekuwa na zogo, ngamia 700 wamebeba vyakula, wameingia hapo. Basi chukueni bure ngamia, chukueni vyakula pia, chukueni na matandiko ya ngamia pia, chukueni mkalalie nyinyi. Ile matandiko ambayo utandiko pale juu yake, aktabu zile. Alafu akaendelea kwa tajiri tu hivyo hivyo. Wadaa li Muawiyata radhiyallahu anhu bitamkini fil ardh, na Mtume sana sana alimwambia Muawiya kupata cheo katika ardhi. Fanala alkhilafa, akapata ukhalifa Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Allahumma allimhu alkitaba walhisaba wamakkin lahu fil bilad. Hadithi ambayo akhrajahu at-Tabarani mursalan an Maslama bin Makhlad. Wadaa li Saadi biijabati ad-da'wa, na alimwambia Saadi kukubaliwa dua, kwamba Allah mjalie Saadi bin Abi Waqqas awe ni mtu anayekubaliwa dua. Fama daa ala ahadin illa stujiba lah, hakumwapiza mtu yoyote isipokuwa alikubaliwa dua, dua yake ilikubaliwa. Akimwapiza mtu akimwambia dua mbaya mpata. Wataqaddama duauhu li Umara ibn al-Khattab radiyallahu anhu, na ilitangulia dua yake Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, an yu'izza al-Islam bihi, au penguvu Allah uislamu kwake yeye kwa sababu yake. Wa qala li Abi Qatada, na alimwambia Abu Qatada, aflaha wajhuka, umekuwa mzuri uso wako. Aflaha wajhuka, umekuwa mzuri uso wako. Allahumma barik fi sha'rihi wa basharihi, ewe Allah mbariki huyu Abu Qatada katika unywele wake na ugozi wake na ngozi yake. Famata wa huwa ibnu 70 sana, akafa Abu Qatada hali ya kuwa ni mtu wa miaka 70. Kaannahu ibnu 15, kana kwamba ni mtoto wa miaka 15. Sura yake nzuri, ngozi yake kama kijana wa miaka 15 na ana miaka 70. Wadawatuhu alayhi salatu wassalamu almustajabatu akthar, na maombi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni yenye kukubaliwa. Maombi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam yenye kukubaliwa ni mengi zaidi, au dua zake Mtume sallallahu alaihi wasallam yenye kukubaliwa ni nyingi zaidi, min an tuhsa, kuliko kudhibitiwa. Yani huwezi kudhibiti. Yattaliu alaiha, anaweza kuzitokezea au kuziona, qari usiratina hadhihi, mwenye kuisoma sira yetu hii. Amma ma atla'ahu Allahu alayhi min ilmi ma lam yakun, ama yale ambayo amemfahamisha yeye Allah. Amma ma atla'ahu Allahu alayhi, ama yale ambayo Allah amemfahamisha yeye, min ilmi ma lam yakun, katika elimu ya yale ambayo hayakuwa. Famimma sarat bihi ar-rukban, yani yale mambo ambayo yalikuwa hayapo. Famimma sarat bihi ar-rukban, ni katika yale ambayo wamekwenda kwa hilo wasafiri. Fa an Hudhaifah radhiyallahu anhu qala, imepokewa kutoka kwa Hudhaifah radhiyallahu anhu amesema, qama fina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam maqama, alisimama kwetu sisi Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam katika kisimamo. Fama taraka shay'an yakunu fi maqamihi dhalika ila qiyami saa illa hadathahu, hakuacha kitu chochote ambacho kitakuwa katika mahali pake hapo mpaka kusimama kiyama, isipokuwa likisimulia, hakuacha kitu. Hafidhahu man hafidha, aliyehifadhi hilo aliyehifadhi, wanasiyahu man nasiya, na alisahau aliyesahau. Qad alimahu ashabi haula, wameyajua, wamelijua hilo wenzangu hawa. Qad alimahu ashabi haula, wamelijua hilo wenzangu hawa. Wa innahu la yakunu minhu shay, na kwa hakika mambo yalivyo kinatokea kwa kile kitu. Fa'arifuhu ma dhaka fa'adhkuru, hakisha nalijua hilo na nalikumbuka. Yatokea katika vitu vile, ile nilisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, na akumbuka sasa. Kama yadhkuru ar-rajul wajha ar-rajuli idha ghaba anhu, kama anavyokumbuka mtu kukumbuka uso wa mtu mwingine wakati atakapokuwa ametoweka kwake. Idha ghaba anhu, atakapotoweka kwake, yani tunaweza tukakaa mara limetokea jambo ndio nakumbuka, siku ile Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposimama alisema litokee jambo fulani, ndio hili hapa nalikumbuka. Kama vile mtu unavyomkumbuka mtu jamaa yako ambaye uliwahi kumuona kisha akatoweka ukaja ukamuona tena. Thumma idha raahu arafa, kisha atakapomuona tena atamjua. Wama adiri anasiya ashabi amtanasauhu, sijui wamesahau wenzangu hawa au wamejisahaulisha au wameonyesha kusahau. Amtanasauhu, au wameonyesha kusahau. Wallahi ma taraka alayhi salatu wassalam min qaidi fitnatin, na apa kwa Allah hakumwacha Mtume sallallahu alayhi wasallam kiongozi yoyote wa fitna. Ila an tanqadhiya ad-dunya, mpaka itakapokwisha dunia. Yablughu man ma'ahu 300 fasa'ida, watafikia wale walioko pamoja naye watu 300 na zaidi. Illa qad sammahu lana bismihi, isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alitutajia sisi jina lake. Wasmi abihi, na jina la baba yake. Wasmi qabilatihi, na jina la kabila lake, kwamba kuna mtu aitwa fulani ibn fulani wa kabila fulani, huyu ni mtu muovu na kikundi chake watatokea. Katutajia watu wote hao. Waqad kharaja ahlu sahihi wal a'imma, na wametaja watu wa vitabu vya sahihi na wanawazuoni. Ma a'lama bihi ashabahu, yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwafahamisha masahaba zake. Mimma wa'adahum bihi, katika yale ambayo amewaahidi wao kwayo. Minadhuhuri ala a'daihi, katika kudhihiri kushinda dhidi ya maadui zake. Wa fathi makkata, na kufunguliwa Makka au kutekwa Makka. Wa baitil maqdis, na baitil maqdis wal yamani wal shami wal iraq. Wa dhuhuri al-amni, na kudhihiri amani. Hatta tad'ana al-mar'atu min al-hirati ila makkata, mpaka atasafiri mwanamke kutoka al-hira kwenda Makka. La takhafu illa Allah, mwanamke huyo atakuwa hamwogopi yoyote isipokuwa Allah. Wa anna al-madina satughza, na kwamba Madina itashambuliwa, na ilikuja kushambuliwa wakati wa Yazid. Wa tuftahu Khaybar, na itatekwa Khaybar ala yadi aliyin fi ghadi yaumi, kupitia mkono wa Ali kwa kesho yake. Wama yaftahu Allahu ala ummatihi min ad-dunya, na yale ambayo Allah atayafungua kwa umati wake katika dunia. Wa yu'tauna min zahratiha, na watakayopewa katika mapambo ya dunia. Wa kasmatuhum kunuza Kisra wa Kaisar, na kugawana kwao mapambo ya Kisra حزينة زي كسرى قيصر وقد قدمنا كثيرا وقسمة وقسمتهم نقول كنوا زي كسرى حزينة زي كسرى وقيصر قيصر وقد قدمنا كثيرا من ذلك كسرى لمفلم وفرسي قيصر لكيونغوزي ومفلم ورومي يعني تلتاجي أخباري زي وفرسي ورومي kwamba nyinyi mtapata hazina zao waqad qaddamna kathiran min dhalika fi hadhihi sira na tulitanguliza mengi katika hayo katika sira hii waqaddamna ma fi alqur'ani min dhalika na tukatanguliza yale yaliyo katika qur'ani katika hayo wa hadha yughnina 'anil itala na haya wa hadha na haya yughnina 'anil italati fi hadha almaqam yanatosheleza sisi kuepukana na kurefusha katika kisimamo hiki fa hasbu kama sami'ta yanakutosha wewe yale uliyosikia naam kamil يقول رحمه الله تعالى ومما ينير بصيرتك ايها القارئ na katika yale ambayo yatatia nuru uoni wako au macho yako ewe msomaji ma manna Allah bihi ala rasulina yale ambayo Allah amemneemesha kwayo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam من عصمته له من الناس ومحفاظه لواتو من عصمته له من الناس كلكم محفاظه لواتو وكفايته من آذاه نكم ليندا يينا امباي اتموذي وكفايته نكم ليندا يي من آذاه نامباي اتموذي قال تعالى امسيما الله ليكم تكوكا والله يعصمك من الناس نا الله تكوكينغا ووي لواتو وقال انا امسما واصبر لحكم ربك نفوميليا صبري كاجل يا حكم يا مولا واكو فانك باعيننا حقيقا ووي وكاتيكا ulinzi wa macho yetu قال اليس الله بكاف العبد كما الله عليكم تشكوكا hivi ya kuwa Allah ni mwenye kumtosha kumtosheleza mje wake ni mwenye kumlinda وقال انا امسما انك فيناك المستهزئين hakika sisi tumekutosha wewe na wenye kucheza shere walamma nazala wallahu ya'simuka minan nas na wakati iliposhuka kauli yake Allah na Allah atakukinga wewe na watu sarafa hujabahu aliwaondosha walinzi wake tumelikuwa na walinzi sallallahu alaihi wasallam lakini ilipoteremka aya hiyo tukaambia ondokeni sitaki walinzi tena sarafa hujabahu aliwaondosha walinzi wake waqal na akasema insarifu faqad asamani Allah ondokeni hakika ameshani linda mimi Allah waqaddamna haditha du'thurin wa iradatihi qatla an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam tumeshatanguliza hadithi ya du'thur na kutaka kwake kumuua mtume sallallahu alayhi wa sallam wa ismatullah li nabiyina na kumlinda Allah mtume wetu wa ismatillah لنبينا نعسم يا الله ومتمويت وذكرنا كثيرا مما حصل من أبي جهل نتمتج منه كتك يالي لأبتكان كتوك أبو جهل لما أراد بالرسول صلى الله عليه وسلم المكايد وكات لبقصدية في تيم بك ومتمي صلى الله عليه وسلم فكفاه الله شره الله أكمتكينغ أكمتوش إلى شرزاك وما من الله به عليه ليلة الهجرة na yale ambayo Allah alimneemesha kwayo juu yake katika usiku wa kuhama wa hadithu Suraqa na hadithi ya Suraqa bin Malik fi tariqi njiani wa ala aljumla na kwa jumla fayakfina min hadha albabi inatutosha katika mlango huu annahu sallallahu alayhi wa sallama makatha baina a'da'i alidda baina a'da'i alidda bi makkata 13 sana alikaa natosha kwamba yeye mtume sana sana alikaa katikati au kati ya maadui walio wakubwa huko Makka miaka 13 wa baina mushabihihim na kati ya wale waliofanana nao minal munafiqina wal yahud na amekaa kati ya wale waliofanana hao washirikina hao Makka au maadui wa Makka miongoni mwa wanafiki na mayahudi 10 sinin miaka 10 fama tamakkana أحد من إيصال أذن إليه أذى إليه صلى الله عليه وسلم حكويزا يوت كنفكشي أوذيك وكي كنفكشي أوذيك وكي متوم صلى الله عليه وسلم بل كفاه مولاه شر أعدائه بل ألمتوشي الله ملواك نشار زمالي واك حتى أظهر الدين وتمم مباك أكيذير شديننا كيتميزا والحمد لله حمدا يوافي نعمه نا حمد زوتي سكنجم زوتي نزا الله سبحانه وتعالى حمد أمبايو أو لنا مهميدي كمهميدي ييه au kuhimidi kwenye kuwafikiana na neema zake. Hakuna himdi inaweza kuwafikiana na neema za Allah ha? Kwa sababu kila unapohimidi neema za Allah ni kubwa zaidi kuliko hizo. Wayukafi umazida, na yenye kulingana sawa na ziada zake. Wanasaluhu aiwafika qari'i hadhihi sira, na namuomba yeye Allah, tunamuomba yeye Allah amawafikishe wenye kuisoma sira hii, qari'i qari'ina wasili yake, qari'i hadhihi sira, wenye kuisoma sira hii, ila tibai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwenye kumfuata mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi na maswahaba zake, wa ansarihi na watetezi wake, au wenye kumnusuru yeye mtume sallallahu alaihi wasallam, tamma alkitabu bi'aunihi ta'ala, kitabu kimetimia kwa msaada wake Allah aliyekuwa ametukuka. Haya, nasalullah at-tawfiq was-sadad. Tulianza lini kitabu hiki? Tarehe 15 Rabiul Awwal, mwaka gani? 1000 au Rabiul Akhir, mwaka 1441, si ndio? Mpaka leo kamili ya atasi wa ulishirun min shahri safar sanata 45 wa 400 baada al-1000 min al-hijra al-muwafiq 14/9/23 ليلة الخميس. Safari sio ndogo. Haya, sasa jambo la msingi si kusoma na kumaliza vitabu. Jambo la msingi ni kuyazingatia yaliyomo ndani yake. Tumesoma mambo mengi sana kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sasa hapa nikisimamisha mtu nikimwambia nitajie nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeshaisoma. Nitajie nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kazi hiyo si kazi ndogo. Haya, sisi tumesoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na malengo makubwa ni kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nani na yale yaliyomtokea yeye na masahaba zake katika maisha yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na muallifu wa kitabu hiki, tumekichagua kitabu hiki kwa sababu kimepangwa katika mpangilio wa matukio kwa miaka. Mwaka wa kwanza kuna hili, mwaka wa pili kuna hili, mwaka wa tatu kuna yametajwa. Mengi katika haya yamesihi na yako machache ambayo hayakusihi, lakini tumejifunza mambo mengi ndani yake. Na watu kuna watu wamediriki kutoka mwanzo wa kitabu hiki mpaka mwisho wake, na kuna wengine wamediriki nusu nusu, na wengine walipoanza kusikiliza walikuwa bado hawajitambua, pengine wapo tu wajitambua kitabu kishafika katikati. Alhasil, kila mmoja amechukua kile ambacho Allah amemjaalia. Sasa tutasoma sisi kwa lengo la kumjua mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na tuwajulishe wengine. Na ni sehemu muhimu sana katika dawa, na sira ina mambo mengi sana. Sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam ina mambo mengi, na ni sehemu katika tarehe na historia. Na mtu akiwa ana maarifa katika tarehe na historia, nabula aqluhu kama wanavyosema wanazuoni. Na mtu akiwa mjinga katika jambo la tarehe na historia na sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam, bali na tarehe za mitume na watu wema na historia ya mambo, anakuwa mjinga katika mambo pale, anakuwa ni mtu duni, mambo mengi hayajui wala hajijui yeye ndani. Kwa hiyo tujitahidini tufanye mudhakara kwa kile tulichokisoma, hilo jambo la kwanza. Lakini pia tukifikishe kwa wengine kile tulichokijua, kwa sababu hii ni ilmu na hii ni da'wa. Tushamaliza, tusichukue muda mrefu. Baada ya mahali pake, ratiba yake, ratiba tumesema nini? Tutaendelea na sira. Kuna somo jingine likuja tafsiri au nini? تفسير فيه مالي باكي تلقى تفسيري مالي بسيرة إتمام الوفاء تكيانغالية واتكاماكا منجينة مصور تفسيري القرآن تلفكي من سورة غافر أو زمر تنازى غافر تنازى غافر كل تنازى بكل سورة غافر غافر الذنب وقابل التوب إن شاء الله كل الأسبوع القادم تنغالية كما تكون وزكان وقوان زين na tauhid al-aqida nadhani pia haikubaki sehemu kubwa sana tuweze kupa nafasi nzuri tukimaliza tutembee na tafsiri mpaka tumalize zile juzu zilizobakia subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka